أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم مفسرين الكرام لكيد دي آيات تفسير كي بروايات دا حسن سرا لکه تفسیر سراج المنیر کشته ده حضرت حسن وای چې قومونه په زمانه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې هغه دا داوا وا چې زمونږ د الله سره محبت ته ننوم ډیر خلک وای زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ته دا خوسته خبره ده محبت ده خو ته بدعت کوي کو سنت کوي کته په بدعت کې اخته نو سنت خو پاتې شو نو محبت ستا داوا غلطه شوه د څه قومونو په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې داوا وا چې انهم يحبون الله فارادا یجعل لقولهم تصدیقا الله اراده وکړه چې دا غوډ قول تصدیق واخلم فمن عمل یعنی تصدیق د خپل عمل فمن ادعى محبته وخالف سنت رسوله د چا چې داوه د محبت وا او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې خه دې لری کړه دې فهو کذاب تفسیر سراج المنیر علامہ شربینی دا پر روایت د حسن سره لیکي چې د چا داوه د محبت وا او د رسول د سنت طریقې نه خلاف ته فهو کذاب وکتاب الله یکذبه دے کذاب دے اللہ دا اللہ کتاب دا غد تکذیب کئی بیا علامہ شربینی تفسیر سراج المنیر کلی کی چتگوری او سڑے دا اللہ دا ذکر تذکرہ کئی لگیا دے ویسفقو یدیہ لاسنو سر گڑی گی اگر ذکر سر لاسنو بانی گڑی گی کھتا پورتا چنکوٹی کئی نو شک نشته چې دا سړی الله له نه پیژني او د الله محبت له هم نه پیژني د بدعت متعلق طریقه محمدیه کې علامه برکلی اخر کې وایي چې د بدعت کومه درجه د دغه چې د ګناه لکه قتل او زنا کمزای کې تکم طریقه کوي تپوسو کو علماو نه د نبی رسول الله طریقه څنګه بس کا هغه طریقه ته خکای نو بس داستا طریقه ٹھیک دا کنی ته فضول لګیای نو چې څوک د الله د محبت اقرار کړي او هغه نه خلاف روان دي نو کتاب د الله د هغه تکذیب کړي د دروغ وای موبایل کې مې اوسلو کتل جمعه ته صفونه ښکاریږي اپیر صاحب ناشته په میراب کې اموریدانی چنکوٹی کئی او گڑیگی سنگا سراج المنیر ہوئی سو سو کالا مخی دق قسیمی ولی دل زیاغت سجدہ کئی رکو کئی علی گیا دی پا زور بان ذکر ہما کئی بابا دیتا مزاقی وئی دنبیل اسلام طریقہ جو اندائی کا خیر الامور ما کان سنتن و شر الامور المحدثات البدایعو ورد کارونه هغه دي چې هغه کې سنت تخکاریږي شلومور المحدثات البدایو به مصطفی برسان خو شرع کې دین هموس اگر به او نه رسیدي تمام بول حبیس مصطفی ته ځان ورسوا دین هغه دې ما سره مستری ودلتا اف سی کې دغه نوم مصطفی او نو ما بچی دا و هغه وو خندل مې ته مراد نه یې ته مراد نه یې آل النبی اتباع ملته من العاجم والسودان والعربی آل د نبی اتباع توای د سودان تور دی او کد عرب سپین دی لو کان آل اهل قرابته فلیصلی المصلی علی ابی لهبی ک آل د نبی السلام قرابتی نو بیا قبول حب د قرابت وال د سکتر دی بیا درود پاغه باندې لیگا نو کتاب سنت لی سیر فی بلوت الناس فی هذا المحکی دا بشو القرآن وی فمنهم زائغ لا خیر فیه ومنهم جائز تجویز شکی دا سنت متبید سلو شهیدان و ثواب حاصل ای من احیا سنتی اند فساد امتی فلو اجرمیت شہیدن زکد سلزل پرد کی کندلے کی گی او که سنت نبویہ نبیانه بدت کی اختشوی خلق بستا سرمین کئی وفد نجران سرا د نصارا او د بادشانو منوا لیکن اغا حقیقت کی مسلمانان نو ٹول کافرو زان پوہ کا محبت خاون د چا سرا محبت ساتی نو اغا خلاف ورزی نکئی صحابہ و خلاف ورزی نو کئی عبداللہ بن مسعود تا چاہوئی چی دلتا ہے تا قدا ذکر پا جہر کئی پا یو آواز بانی لازمی گھنی وی ما خبر کا دا اعتصام کی رازی دا مدخل کی رازی دا پدی غٹو کتابونو کی رازی مجالس الابرار دا مسئلی بیان رہی چلار آلتا ودرے دا سوک ما پی جنی اگا ما پی جنی سوک ما نپی جنی دا عبداللہ بن مسعود امان کمکار دا زما پنیس پسند دے نبی علیہ السلام تا آغا پسند دے ما تا بدی لگی نبی علیہ السلام تا بدی لگی نبی علیہ السلام دا سی ویلی دی وی نبی علیہ السلام اس دنیا نتل دے سیابو لم تو بل جامی لازڑی شوی ندی و سیابو لم تو سر ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا بسنگ لگی دی بجلی نه داسې تنګې ما کله دې ملک نه تنګې دا برابر شو عبد الله ابن مسعود التلار وسوک ما پیجنی ما پیجنی نه پیجنی ز عبد الله ابن مسعود ما نبی علیہ السلام اس دنیا نه تل دې جامع زړی شوی نه دی لوخی مات شوی نه دی او مفتیح باب الضلاله د ضلالت د گمراهی دروازه هم بیا تکړه اعلان اخرجو من المسجد جمعت نه هو کل او زمانہ بدل شو زمانہ اج کوم عاشق رسول ځانته یا په جهر لګیا د ذکر کوي دا د نبی طریقه نه و ماشاءالله ولی ابي حنیفه ان رفع صوت بذكر حرام امام سیبوی ذکر جهری حرام ده مخالف ته د الله د دې قول ادو ربکم تزرع خفیا د کبیری شرط منیت المسلی کی راضی فتح القدیر شامی کی و بحر الرایق کی و الاسن فی الاسکار الاخفا اصل پاسکارو کی اخفا دا والجهر بدت آغذے کی بجهر کئی چلتا تا تعلیم ور کئی تعلیم جدا شے دے زما مطلب دا دے چکم سڑے محبت داوگیر دے دے دا محبوب نا خلاف ورزی چرتا ام نا کئی مثنوی کی راضی وی گفت لیلا را خلیفہ کانتوی گفت لیلا را خلیفہ کانتوی کستو مجنون شد پریشانو غوی وی لیلا تا خلیفہ ہوئی لیلا تا اغتی چی مجنون پتا عاشق تے وی اغتی چی مجنون پتا عاشق تے پریشانو غوی بیا آغا خلیفہ بادشاہ ہوئی از همه خوبان تو افزون نیستی تا خود خیسته و خلکون خیسته نی گفته خاموش چون تو مجنون نیستی علیلا و تاوی تو مجنون نی تو مجنون نی دیده مجنون اگر بوده تو را کده مجنون ستر گستاوه هر دو عالم بی خطر بوده تو را ماشاءالله دا طول جهان نبد از لپورتش کرده و واغا محبت و اثرا محبت ہو عشق مولا کے کم از لیلا بود کوئی گشتن بحر و اولا بود عشق دا مولا دا لیلا نا کم مگنا نو اغا با پکسو کی گرزی دا اغا مجنون و یو زل سپیر آگے دا اغا سپیخ پیخ کل کلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پای سگ بوسید د سپی اخپی کل کړي چاوتوی چې بود دسو ویګه هغه یې سګي در کو هلیلا رفت بود وی کله کله د سپی په غاړه ته نو د سپی به لیلا ته کتلی لیلا به د ته کتلی نو اخپی ولا سکړي کل کې بابا کله به پويږي ایک دونه دونه دو دونی چار رګ کاغذ بود انګشتن قلم دا شګي دا چې د سشي او کاغذو انګشتان قلم اګوتی قلمو نو لګیا دې سي لیکي چاوته و اي مجنون شهدا چیز ته اي د ته په دې شګو باندې لپاسه په ګوته سلی کې ودا زده خپل لیلا نوم لیکما ماشاء الله باری کیسته این گفتم عشق نام لیلا می کنم وزه د نوم د لیلا مشخ کوم خاطر خود را تسلم ایده هم زما د زړه محبت کیگی نو دی وجنه وی نام مولا که کم از لیلا بود کوی گشتن باری و اولا بود دا شوا مسلا نقش نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے واسطے اللہ سے ملاتے ہیں راستے دا نبی پا طریقی بانے بدا اللہ لار معلوم ہے دا شوا خبرہ قل ان کنتم تحبون اللہ نن دیر خلق دے زانتا عاشق رسول وی لگیا دی غلط روان دی صحیح نزی دا نبی محبت اختیار کا وایا زمان نبی کستاس و محبتی دا اللہ سرا زماؤ منع یحبب کم اللہ یحبب فعل دے کم مفعول به دا اللہ فاعل دے یعنی محبوبان دا اللہ بشائے وفیه ما لا یخفا لطفه ماشاءاللہ وی امر علی الدیار دیار لیلہ امر علی الدیار دیار لیلہ اقبلو زلجداری و زلجداری لکه کم زه کې هغه محبوب ګرځیدلې هغه زینو خولې و ما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نبی عليه السلام مدینه تراغه صحابه راغله نو چې څنګه راغله ال طبيمار شو ابو هوا مناسب نشوا نو صحابه کرام چې د ابو بکر صدیق دانګ نور څخه کسان دي اغو جڑا کې دا الفاظ وې ماشاءالله بخاری کې راځي کاش کې ز پاغزه کې وې چې په کم زه کې مونږه پاتې کې دلو دا د ارمان الفاظ او وې ان الله اصطفى آدم و نوحا الله آدم و نوح عليه السلام پسند کړی نو پسند دي خو معبود ندي دا وقت نجران ترزی دو شو انبیاء برگزیده دی لیکن د عبادت قابل غندی عبادت قابل یو الله دی مفسرین لیکي روح المانی لیکي چې نصارا د نجران لما غلو فی عیسی په برد عیسی علیه السلام غلو وکړه وجعلوا ابن الله واتخذوا الها ابن الله اله وتوي نزلت ردنا علیهم دایاتنا دغی پرد کرال اعلامن دانو من ذریه البشر دا ټول بشر اولاد دي او حالات بدل شوی را بدل شوی دي بڑا فراغلا ځواني راغلي وا بچپن راغلي او ان الله اصطفى ادم و نوحا دا الله چون کړی دي خو معبودان ندي کو ناخي ځان نموایا ذریتم بعضها من بعض دا ذریات ته دیو بل نه پیدا دی والله سميع عليم جمله مقصودی دا یعنی مقصودی کلام سده الله هی سميع عليم ده واپس بیا ګورا و اني اعوذ بك و ذريتها من الشيطان الرجيم دا د وفد نجران تدید کی وی یا مریم ان لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب دا مقصودی جمله دا بیا 38 کې ګورا انک سمیع الدعاء دا مقصودی جمله دا سمیع الدعاء مجيب الدعاء بیا واپس کذالک الله يفعل ما يشاء دتا مقصودی جمله وای دو وخت نجران تردید دی پوه کوي په داسې انداز باندې چې د هغې مثال نشته اذ قالت امراتو عمران کلا چې وی ټبر د عمران علیه السلام ای زما ربا ما تا له نظر کړ دی هغه چې زما په خېټه کې دي محرر آزاد کړی شوی لکه ل عبادتکا ل خدمت بیتکا دا ټول مفسرین وایي اغه وخت دا طریقه وا چې بچي به آزاد کده د غل لپاره خدمت د بیت المقدس لپاره د جماعت د خدمت لپاره ننوم ډیر خلک داسي دیندارشته چې هغه خپل بچي علم ته وباسي چې د عالم شي پاغ دنیا نگٹی پاغ بانی دین گٹی نن عام دا دنیا روخ دنیاوی تعلیم تا دے منگ چرتے دنیای تعلیم نا نمانی کو خو منگ وایو دینی تعلیم حاصل کا چې مسلمان شی فتقبل منی دا تبر دا حضرت عمران علیہ السلام تبر دا عمران علیہ السلام انک انت سمیع العلیم تسمیع دا دعائی العلیم بالنیاتی کلا چه بچه بچه بچه پیدا شو نو قالت مای مریم والده وی ایز ما ربا ما خدا راوڑو انسا دا خو جنائی دا بیت المقدس دا خدمت لپارا خو الگ پکار دے والله عالم بما وضعت الله خپوی دا پاگی چه اغی کم بچه راوڑو پا دی خب اللہ پوی دا مطلب داده چه اغا زنان جنائی وا لیکن د ډیرو نارینه او نه غره وا ولیس ذکرو کلنسا دا مقوله د عمران علیہ السلام د ټبر دا ولیس ذکرو کلنسا پکار سوا پکار وا یعنی دا انسا ک ذکری دا د قلب لپاره مثال پیش کړي معنی و کی پرې کې قلب دې شرفن لیس ذکرو کلنسا لیس ذکرو الذی طلبت دا بیضاوی جلالین جامع البیان کی وئی کلنسا اللتی وحبت و انی سمیتوها مریم ما داغی نم مریم خیده مریم داغو پا لغت کے فمانا دا عابده دے عبادت کون کی دا مظہری کی رازی مریم فمانا دا ازاد دا مانا بشیخ القرآن کولا ما دا غی نوم مریم خی دے از پنا غوارم دا اللہ پا ذات بانی پا بارا دا غی او دا غی دا بچو دا شیطان رجیم نا اللہ دا اس مقصودی جملہ شو مقصودی قید شو اگو مای مریم تا دا خدای توب نسبت کاو عیسیٰ علیہ السلام تا دا خدای توب نسبت کاو و اینی اوی زوها بکا اللہ زستا پا ذات پناہ وارم داغی لپارا داغی بچولا دا شیطانی رجیم نا پا حدیث کی رازی دا بخاری مسلم حز بچے نپیدا کی گی مگر شیطان اغت چوکا ورکی ٹونگا نو اغا جو چگو بارسی نو مریم داغی بچے دا سنده رواہو شیخان بخاری مسلم دی کتابونو کی رازی جامع البیان بیضاوی دی کیوم رازی دا څنګه په دې ټول تفاسیرو کې دا خبره شته نو مای مریم والده دا الفاظ وای نو دا دلیل شو دا غي په عجز باندې هغه معبود نه دا کو نه خي ځان نه مویا دا تقریبا سلپا ساتیا یا تون د وخت نجران په تدید کې دي فتقبلها قبول کړه غيلا رب دا غي په قبل اولو خيسته سرا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا أَنْبَتَهَا یعنی پالنا اکڑا پالنا خیستا دا عبارت تے دا حسن ادبنا کروال خوی خسلت ہر لحاظ سرا پدغا جماعت کی زکریا علیہ السلام پاتی کی دو او پدغا جماعت کی دا مائی مریم والد چی دے حضرت عمران آغا سو امامو فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا پا کفالت کی زکریا علیہ السلام مقرر کر نو دا زکریا علیہ السلام تبارد دا مائی مریم مور دا سوائی چی دا خوین دیوی دا سوی خوین دیوی کلما هر واری داخلی دبا علیها مائی مریم سخا زکریا علیہ السلام المحراب عبادت خانه کی وجد اندها رزقا تب رزق مندو بی موسم میوا بی موسم نو وفد نجران دا اعتراضونه وکړه چې بی موسم میوا وس خبرتا دا نو د الوهیت صفت شته کنه نو جواب خدا دی چی رزق خوری بے موسمہ میوی خوری او خدای نہیں دا باغی خورل کانا یا کلان تو آما دوڑای بے خورل معبود سنگا شو ډوډۍ ته محتاج دی، هر شي ته محتاج دی، نو معبود څنګه شو؟ دا آیاتونه د وخت نجران په تردید کې رفیع کریم صلی الله علیه وسلم واورو لغوتا. قالوا یا مریم انا لك هذا. قال یا مریم دا به موسم رزق تا ته کوم دی ناراضی؟ مفسرین بیزاوی شو، دارنګي هر تفسیر لیکي دا دلیل دی په جواز د کرامت د اولیاءو، د اولیاءو په لاس داسې خبره خارق عادت چې راشي دا د ولی کرامت ته، د پیغمبر په لاس صادر شي هغه ته معجزه ویل کیږي. استدل بالآیات علی جواز الکرامت للاولیاء، روح المانی کی راضی جواز د کرامت شته د اولیاءو. نو روایتو کې راغل دی چې زکریا علیہ السلام به کله راته به موسم میو به هلته مونږله د وړي په جمی کې، د جمی په وړي کې. دا امام راضی تفسیری کبیر کې وایي، مطلب دا دی د ولی کرامت حق ته ما ته یو وخت کې د کرامت معجزه نه مني، داسې دروغ وای لکه خزه ته مور وای مور ته خزه، او عقل پکې نشته بای دا خبره پټه نه پاتې کی زرګندېږي. نو ما په معجزاتو کراماتو کتاب ولیکه چې چاوي دا چل دی دا چل دی، هغه ته مې ولیکه مې دا وګوره ته چې زوته غزان نه جوړای، ما دا ولیکل دا قران او حدیث کې راغلی دي. ا دوی چې جوړای هغه څنګه جوړای؟ وای پیرانی پیر رحمه الله چې دینو یو بوډای و تراغله دا د دې کتاب اول کې مالی کلی دي، بوډای راغله یا پیرانی پیر وی زما سعادت ته ستا څه خبره ده؟ وی اسرائیل راغه زما د بچی سای واغست نو ما وی د څه خلاړه شوم اېدا د خسی دي ښا دا سي په دغه باندې ودلې دي ها مخ کې نه راتلې لاس برک سلورم اسمان باندې اسرائیل روان وای لا سیدا سی که کسوره تینا ٹک والا بی اجازت رازی بی اجازت ازی ایدہ دائی دا اللہ توہینو کو دا اسرائیلی توہینو کو دائی دا پیرانی پیر سیب توہینو کو اگا خسڑے ہو او دائی توہین دا اللہ دا قدرت کو دا سی چی کی دے نو بیا بخلقو دا سی کولا نا بیا اگا کسوره اگل ٹکڑا اچھ سون روحونا پا برے اولی و ٹول جوندی شو سڑے کور ناخی دا څومره دروغ وای دین غټ دروغ شته دی ځان ته عاشق رسول هم وای پیران پیر سے موحد و هغه موحد و هغه موحد و هغه دا شرکی خبرې نه زوتولې دا دې ځان نه جوړی دی وچی عاشق جوړ شوی دی. او نبی علیہ السلام په بره ته معراج لا نو خپل څه کمی به محسوس کړي دا خلک وای زه نه وایم. نو پیرانی پیر صاحب ورته وایي بچیا زما په دې وګا پکې دا زه خو دومره دا چې دا بیا د بیده نو بیا معافي به غواړي. نو پیرانی پیر رحمه الله د نبی علیہ السلام نه 574-75 سال وروسته پیدا دی، دنیا ته راغلی دی. دا خلک چونکی امیان دي دا میانو عقیده جوزب اتا تصوه منو نو کرامت حق ته معجزه حق ته زن نمو آیا. اے مریم دا کم دینا تا ترازی وی من عند اللہ دا دا وفد نجران ردو شو دا دا مائی مریم اخپلا خبره نه دا دا دا اللہ دا طرف دا ان اللہ یرزقو دا مقصودی جمله شوا الله روزی ورکی چاته خو خی به حسابا دا د مائی مریم الفاظ شو دا د زکریا علیہ السلام الفاظ شو مریم دا د کوم ځای ناراضی بس ولای وکړل دا سی دی دا د غی خپل خبرند دا د الله د طرفه دا هنالک دغل تا دا اواز کو زکریا علیہ السلام رب تا اے زما ربا ما ته بخشش کا خپل طرفه بچي پاکيزا ان قسمي دعا دا مقصودی جمله شوا کګه دا ما اوریدلې دي اي چاونه منل اق یو تن منلې واغه پزين کې الله وا چولا دعا زكريا عليه السلام وکړه داغه بچي چې په داسې موقع کې شو يحيى عليه السلام داغه الله ته سوال کړو اته ولګې دي بل چاته نسبت کړي دا استا عقیده خراب ده دا غو عقیده ټیک وا پیرانی پیر صاحب د هدایت په دور کې تیر شوه دی د حسن ابن منصور قاضی خان په دور کې تیر شوه دی د شیخ مصلح الدین شیرازی سادی په دور کې تیر شوه دی د په زمانہ د حضرت رومی دور کې تیر شوه دی مثنوی والا ادا اوس وخت نجران تردید کیږي چې مائی مریم ته وی دا کم دین راغه ودا د الله د طرفه بس حالت آغا زکریا علیہ السلام ام دعا اکڑا چه دیل بی موسمہ پل ور کئی نمال بی موسمہ چه دیل ام پل را کولی شی خبر اخلاص شو تا نسبت بل چاہتا ہوں کو اغو نسبت اللہ تا کر دے تپ منز کے دروغ ہوئے اغو رشتیا ہوئے لی اغو انکا سمیو دعا دا مقصودی قید دے سمیو دعا مانا جلالین کر دا مجیب دعا آوازو کو دتا ملیکو نو غنی خنوی ملیکا خو یو جبرائیل دیتا ادب وای لکه ټولو فرشتو اوازو کو زکریا علیہ السلام تا فرشتو دے ولارو مجھے کو په محراب عبادت خانه کې نادا ان الله یبشرک دا غمنادا شو الله تا تا زیر را کوي په یحیی علیہ السلام سره اغه ویلو دا سی بچے چې داغه په ذریعہ باندې دین ژوند دی شي نو ستا بچے بکی یحیی علیہ السلام سبحان الله وفد نجران بکواس وکړو ځان نه سه جوړ کړو ننوم دا مشرکان ځان نه جوړی دا چل دے دا چل دے دا چل دے معجزات حق تھی کرامت حق تھے او دا خدای ته نسبت نیک بنده ته مکه وزن سره خکوا الله زیر را کوي په یحیی علیہ السلام سره زمن انوار القرآن کې مفتی محمد نعیم صاحب شیخ الحدیث د دارالعلوم دیوبند هغه فرمایي چې د 30 سال عمر کې یحیی علیہ السلام ته الله نبوت ورکړو نو 40 سال دا قاعده کلیه نه ده بلکې اکثریه ده اواز وکړه د تا ملکو د مسکاو الله زیر را کوي په یحیی سره مصدقا دب مصدقی تصدیق نه مراد منل دی اول ایمان په عیسی علی السلام چې راوړې دی نو دراوړې دی تصدیق کړ دی چې د کلمۃ الله دی په کلمې د کن فیکون سره پیدا دی روح المانی تفسیر کبیر کې داسې وایي و سیدا سردار بی و حسوراً پاک دامن بی حسور مانا شه القرآن بکولا پاک دامن پا نفس بانی کامل قابل لرون که حسور مانا دا کلی دا جواهر القرآن کی شیخ سیب مراد پا کلمه دا کن فیکون سر عیسی علیہ السلام دے داد ابن عباس مجاہد قطادہ نا روایت تے روح المانی ټول تفاصیل داسي وای زکه چې د کلمې د کون فیکون سره پیدا او بغیر د سبب عادینا سبب عادی نکاح ده ونبی من الصالحین نبی به د صالحین نه دا وفد نجران ته نبی علیہ السلام دا خبره واورولې چې ته بیانای قال زکریا علیہ السلام او زماره با زما بر څنګه بچی کیږي وقد بلغني الكبار ما ته بڑا پر سیدل دا اسباب لحاظ سره وي و امراتي عاقر تبر زما شند دا عاقرون پکار دے عاقرتون پکار دے مشوره کو بابا مظہری کی قاضی ثناء اللہ پانی پتی وای چې عاقر یستوی فی المذکر والانثى پدې کې مذکر انثى برابر دي عاقرون لا تلدو مظهری کی رازی بچی نراوڑی شنڈا دا قالا کذالک اللہ یفعل ما یشاء دا مقصودی جملی دی بیشمارا اللہ دا غسی کئی اللہ دا غسی کئی کذالک اللہ یفعل ما یشاء اللہ دا سی کئی دا دا وفد نجران تردیدو شو چاغو مائی مریم عیسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام ته نسبت د خدای توب وکړو ننم دا مسلمانان د خدای توب نسبت نیک بنده ته کوي نو چې د قران درس واوري سميږي سمیږي خو په شیطان غمیږي او زما ورشو کمیږي. کذالک الله یفعل ما یشاء جمله مقصودی دا داسې الله کوي دا بندنه کوي بندنه شي کوله دا دغه معجزات. قال او فرمایل زکریا علیہ السلام زما رب عمل نه خو ګرځو علامه چې زه پاغه پوه شم شوق پیدا شو کنه د چا د زمانونو بچینی نه صاحب داسې وته زیر یو شنو وای خدا په جامو کې نه ځایږي دا د الله خوخه ده زما کور کې شپږ بچی دي ودونه شوې دي زمانې او شوې بچینی چې هڅه ویلې شي زه وای کنه زه ستاسو ملګرتیا کوم. د الله کارونو کې ګوته مو او د بجلی په تارونو کې ګوته مو دا د الله خوخه ده ته نسبت عیسی علیه السلام ته مکوه مای مریم ته مکوه زکریا علیه السلام ته عمران علیه السلام ته نسبت مکوه د خدای توب نسبت مکوه د بندوالی نسبت کوه چې هغه بندگان د الله دي. وګور هغه شوق کې شو چې دا به کلی نو بوډاپې کې چې هغه کېږي نو نوجوانۍ کې ښه نه وو مشوره کوو بابا ځان نه مو وایه کوڼ نه اخي دا بعض خلک چې دی د دنیا مفاد لپاره هر سار څه وایي هر سار څه کوي. ما د وفد نجران قصه وکړه او بیا د وفد نجران کې هغه پوپ چې و هغه په قچر سوارو ټکرې وخوړ کتارتاو شو نو هغه ورسره رورو کورس هغه وی الله دې لعنت ولیږي او الله دې هلاک کړي هغه سړی چې موږ کې لري دی لکه مراد د نبی علیه السلام ذاتو. نو هغه مشر رور ورته ووی دا دې څه ووی موږ چې چا څخه ځو هغه سردار انبیا دی موږ چې چا څخه ځو هغه محمد رسول الله دی موږ چې چا څخه ځو هغه د الله یقیني نبی دی تورات انجیل کتابونو کې دا هغه تذکره ده. نو هغه رور ورته تذکره ده نو بیا مقابله لولې ځي خسته خبره یې وکړه هغې وی دا بادشاهان خانان نوابان دا د دې ملکونو بادشاهان زموږ عزت کوي چې موږ ځو نو موږ ته ولاړي موږ له مال دولت را کړ دی نو ځکه موږ نمونو هغه سړی پوه شو کورس پوه شو یو دم هغه یې پرېښودل سیده لاړ د نبی علیه السلام خوا ته ایمان یې راوړو واپس ته نه دو ته ځای خپل کار کول. الله چې چاله سمی هغه داسې کی الله چې سمی داسې کی او لګیا دي دا خدای توب نسبت بندگانو ته کوي پیغمبرانو ته کوي اولیاءو ته کوي دا الله نسبت بندگانو ته مکاوه دا الله کار الله څخه دی. الله عالم الغیب حاضر ناظر دی تا بني ادم ته داسې ووایي ته وایي زه عاشق یم دا ته عاشق نه دا ګستاخه یې دا الله صفت بنده ته څنګه منسوب کوي. قال زکریا علیه السلام وی اے زما ربا مال او ګرځوان نخا نخا علامتا چې زه پاغه پوه شم چې دا واقعیا د کېدو دا ماشاءالله ستا عبادت زیات وکم شکر ادا کوم دا ټول تفاصیل لیکي معلم خادم مزوري. قال الله پاک وی استانه خدا دا تبا خبرې نه شو کولې د خلکو سره ثلاث ایام اندرې رضی سوره مریم کې براشي ثلاث دلایل سویه لکه رض شپه ستا جب به بند شي لکه د شکر معامله به تا د پخپله جوړه شي ته به نور څه کار نه شو کولی سوا د شکر نه. الله تو کلم الناس لا تقدرو قدرت به نه لري درې ورځې درې شپې دا بیزاوي مزاري کې د قصې ویل دي ثلاث ایام الا رمزا مگر په اشارې معلومه شوا کچا په اشاره سره خبرې کولې شوې تا ته مطلب واغسته نو جایز ده. یو جنای وا هغه چې دی نو چاړې وا نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه نه وکړه این الله الله کوم ځای دی او خبرې نه راتلې هغې اسمان ته اشاره وکړه نبی علیه السلام دا مؤمنه ده دا څه ده دا مؤمنه ده بده قمره ډېره وه الا رمضان الله د هغه جبه بند کړه درې ورځې درې شپې خبرې په اشارې سره کولې دا تفسیر کبیر کې راځي یاد کا رب خپل الله په یادولو ډېرو هغه تسبیحات وایا سبا بیگا بیگا سبا د الله تسبیحات وایا دا وینا د الله د طرفا نبی علیہ السلام ته وشوه او وفد نجران واوری دا چه اللہ غطا ہوئی یادو رب دیر نتاسو خود رب پزیبانی داغا نیکان بندگان یادوئی داغو عبادت کوئی کی گراخ دیو باز خلق پا خطائی روانی باز خلق پا غلطائی روانی بی علم شیخی نکی گی عرص خراب شی کلا چوئے ملیکو اے مریم اللہ تے چن کرے استفا کے تے چن کرے نو چی چن کرلا مخلوق کے نو چون کون کے اللہ دے کمی چون کو غت نسبت خدای تو ولی کہے دا 32 نقطی دی پادم الوهیت دی عیسی علیہ السلام دا 32 نقطی دی پابدیت دی عیسی علیہ السلام او د مائی مریم ماشاءاللہ اغه چ اسمانونو ته خود دا عمر 32 سال یا 33 دا نقطی دا ته بیانوما چون کړه دې معبود نه دې د جواهر کې راځي چون کړه دې معبود نه دې معبود صرف الله دې اے مریم الله ته چون کړي پټول خدامو د بیت المقدس وطهره کې ته پاک کړي د دې سمانه دا د دویمه نقطه شو طهره کې جامع بیان کې وای د تهمت د يهودنا وستفا کې ته جون کړي په نساد عالمینو نو وستفا کې هو تکرار شو تکرار خوشنی دي لہذا ترجمه کې تبدیلی راولا نو تب پوشي چې داول استفا کې جدا معنا ده د دویم وستفا کې جدا معنا ده اول استفا کې معنا راوا چې په ټولو په خدامو د بیت المقدس ته جون کړي دویم واستفا کی معنا دادا چې تعالی عیسی بچی راکه بغیر د پلار نه او دا په کائنات کې بل چا لپاره داسې نه ده شوی مدارک تنزیل وای د معنا فرق راغی ته پاک کړی د توحمت يهودنا ته ور کړی په نساد جهان والو العالمین مفسرین جلالین بیضاوی جامع البیان هر تفسیر لیکي چ عالمین نمراد عالمین د زمانه حاده لکه د نبی علیہ السلام کم عالم ده پدی غرواله د چانیشته دا عالم ډیر غره ده ډیر غره ده هنن مسلمانانو د الله د رسول اغه دین د خپل اند کی خود او پزله کی د پرده قانون پر خود الله اکبر دته د نوم مسلمان وای د نوم مسلمان د زلن نه مانی اسی په خلی دی یاده خوشی خبری کوي یا مریم او مریم اوقنتی بندگی د الله کوا دا سلورمه نقطه شو چې بلی چون کوي بلی پاک کوي او بیا وای چې زما بندگی کوا نو معبود خود چا بندگی نه کوي کی کوله اخته وزن نه لګیای دا ټول وخت نجران واورې ده اے مریم بندگی کوا دربو اے مریم وسجدی سیدا کوا الله تدا پینځه نقطې شوې په عبدیت د عیسی علی السلام او دا نقطې شوې په ادم الوهیت د عیسی علی السلام او د مائی مریم ورکای محراکین رکو کو سره د رکو کوونکو نه ورکای محراکین وی وسجدی مع ساجدین و نوی دا رکو خاون کته کیږي نه خټی تیږي نه وای د نور سره خټی تشا سجده کې حکت الله شي رکو کې تیږي کوي نه غلاړي نو معذور لا اجازه شته ده غیر معذور لنیشته الله وای ذالک من انباء الغیب دا خبر د زکریا علی السلام او د عیسی علی السلام دا خبر د غیب ده دا خبر د غیب ده منګه وای کو تا تا ته خبر شوی نو نبی علیہ السلام دین مخ کې نو خبر په دې آیاتونو سره خبر شو نو عالم الغیب حاضر ناظر بنده ته مو آیا عیسایان عیسی علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وای یهود عزیر علیہ السلام ته عالم الغیب حاضر ناظر وای سخلق تے ابو بار امام تعلیم الغیب حاضر ناظر ہوئی پنج تن پاک تعلیم الغیب حاضر ناظر ہوئی اخپل عقیدہ دا قرآن حدیث دا ندا خود لے نو کته داسې اونکه اته وځه عاشق ما خپل ایمان دی وبیل دا الله کارونه بنده څخه نشته دی دا الله کارونه الله سره دی د بنده کارونه بنده څخه شته دی دا خبر د غیب دی مونږ تا ته وه وکړه زمانه بي تعال تنوي او دی وی صحیح اول تنوي نبي دل مي غيب شو کنه تعال تنوي اسم ال تنوي انما عرفته من جهه الوحي دا بيزاوي جلالين جامع البيان کي وي تا په وحي معلومه کړه اذ يلقون كل جغرز ولا خپل قلمنا ايهم يكفل مريم چې کم يو با پرورش د مريم کوي دا ونوکتی شوی داغی پا حق کی چه بلی کفالت کئی نو معبود سنگا شو دا اللہ کفالت سو کئی کفالتی چه کئی اغا جزوی کور ناغی وفد نجران پا گمراہی کیو یاو تن مسلمان شو صحیح الاخیده دنیا نلار دا نو ٹوک کاغو نصاراو کی اخپل علم ہونا ا دبل چې دینو په قدم پسې روانو ننوم دنیا دغه مرض کې مبتلا ده اکثر پیران ګوري شرک کې مبتلای کم کوز بسمی هغه ډیر کمی وما كنت لديهم زمان نبی تعالی تنویز یختسمون کله چې دو جګړه کولا یعنی مطلب دا ده د دلال شستا په نبوت باندې نبی ته خبر ورکړي د قصې زکریا او مریم نه تال تنوی ان تا ته چا خودلی دی معلومه دا شو چې تا ته وحی راغلا صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وما كنت لديهم يختصمون جګړه یو بل سره وکړه څوک به کفالت کوي د مریم نو بیا خبر اوره سیدا ستا خسنی تا رستو راځي کلا چې وې ملکوم اے مریم الله تا تزیر را کئی پا کلمه سرد جانب دا غنا بی کلمتن اتی نکتی شوی من ہو نه نکتی شوی عیسیٰ علیہ السلام تا کلمه زکوائی طول تفاصیل لکیج دے پا کلمه دا کن فیکون سر پیداو پا کلمه دا کن فیکون سر پیداو تالا اللہ زیر را کئی پا کلمه سرد جانب دا لانا نمی مسیح دے نومی مسیح دے مسیح مانا مدارک پا مبارک سرکی او مسیح دا داغ لقبو عیسیٰ اخپل نومو عیسیٰ اخپل نومو ابن مریم نسبت مور تاو که دا رد پا نساراو چاگو اوت پوتی وائی نسبت پلار تا کیگی نسبت مور تا نکیگی نو پلار ته نسبت پکار دی دلته نسبت مور ته وکړه ماشاءالله دا یولس نکتې شوي په باره د هغې وجیحن مرتبې والا په دنیا او په آخرت کې دا دولس نکتې شوي وجیح په دنیا کې په نبوت سره مدارک وایي او په آخرت کې وجیح چې دی په علوب درجه او سفارش سره مدارک وایي هر تفسیر کې شته دی یعنی هلته به سفارش کوي ومن المقربین د مقربینو نه دی دا دیارلس نکتې شوي په باره د عیسی علیه السلام ویکلم الناس خبرې به کوي د خلکو سره فی المهد په مهد کې وکهلا خبرې کوي د خلکو سره په مهد کې وکهلا دا مریم تا دا اللہ دا طرفا القاو شوا یو کلم الناسا سوال لس نکتی شوی مہد زنگو تاوی مہد جولی تاوی و کهلا دا کهل زمانہ کی نو جولی کی خبری کول دا موجزہ شوا نو عیسیٰ علیہ السلام دا مور پا جولی کی وینا اوکر انی عبداللہ زد اللہ بدائم آتانی الکتاب دا کمال خبره ده نو کهلا د 40 سال نه وروسته دور چې شروع شي د تا زمانه د کهل وای نو کهلا دا ټول خلق خبری کئی 40 سال تا عمر رسیدلی خبری کئی نو دا عیسیٰ علیہ السلام پدی که سه اوچتوالی را غی دا دی نکتا واورا یعنی مطلب دے دے چه دبانی تقلب دا زمانی رازی دا سبانا کهل تا کهلنا رسو زمانی تا دا ردو شو پا وقت نجران چاگو عیسیٰ کان الہا دا امام رازی ہوئی نو اغو چې وی د الہ دے دا اغو دروغ وی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ بنده دے نو کهلا کی کمال داسی دے چې عیسیٰ علیہ السلام چې کلا اللہ پا برا بوتو نو د عمر 32-33 سالو دا زمانه د کهل نه دا برا چلان نو پاسمانونو بانی اغا 2020 سال تیر کلو 2020 سال تیر کلو دا 2020 شروع دے پاغی کی دا اپریل دے ماشاءاللہ دا عمر زمانہ مخ کی عیسیٰ علیہ السلام پو دنیا ہو عیسیٰ علیہ السلام سرد جسم عنصری نا بر دے نبی علیہ السلام پا معراج بانی چھے تلے ہو پا جسم عنصری سر تلے ہو بے شکا بے شبیدہ پیغمبران چاہتا ہو تجمشون و فیض الباری کی شاہ سے بوائی چاگا جسم مثالی ہو لکمائی مریم تا فرشتہ راغلا پا جسم مثالی فتمثل لہا بشرن سویہ کم نیکان دنیا نلالل داغون التا خوشحالی دا اغا خوشحالی پا جسم مثالی سر دا دغه جسم چې کوم عنصری دی دا په خاورو کې پروت دی کله د الله خوښه شو دا روح به بیا وته ځي وزن نفوس و زوجت قرینت معنا کوي نفوس روحونه زوجت قرینت مدارک بیزایی وی دا به بیا د خپل جسم سره یو ځای شي الله اکبر الله اکبر دا الله قدرت ته ګوره وفد نجران به ان شاء الله پوه شوی خو خبر ادا چې د سپیله کوي وای کاګا دا کغه نه خوګا دا د سپیله کوي کاګا دا سمیږي نه نو عیسی علی السلام دا 2020 سال په اسمانونو وشو بیا چې کله راځي دجال لبوجنی د دجال دراتلو لین رو رو شروع شوه دی دا دجال به يهود نه ای د دجال مرګتیا با يهود کوي په کائنات کې يهود ډېر خراب دي د نبی عليه السلام دښمني اول يهود وکړ دا اشد الناس عداوه اليهود بیا ورپسې نور خلق ته نو دجال بددونه راضي با نو عيسى عليه السلام بدل دجال لوجني چې کله پتهولږي دجال ته عيسى عليه السلام راکوس شو د دمشق یو مناره شرقی برا کوزیږي خپه ذات سره مچ د ته پته ولګي د بداسي ولي شي له کمال غفو بو کې ایت دا دروغجن د حق په आवाज ولي کیږي دروغجن د حق په आवाज باندې ولي کیږي نو چې کله راشي د عمر به بیا کهل ته ورسیږي نو په کائنات کې داسې کهل ماته خو یا چې داسې قسم وي نو دا دغه خوبي شو قالت مائی مریم وې زما ربا سرنګي به زما بچي کیږي ماته بنی ادم لاس نه دی ورللې هم کنه نو زنا خو خود نشته دی نکاوم نشته دی د شپارس نوکتې شي قال الله پاک وې کذالک الله یخلق ما یشاء الله دغه سي پیدا کوي کنه دا کاف لپاره د بیان کمال دی دلته کذالک الله دې ځکه خطاب مائی مریم سره دی دارنګي الله پاک کوي څنګه خوخی کله چې فیصله کوي دی او کار هغه ته ویشان وغشي د الله طرفه شو ويعلمه الكتاب او لسنوکتی شو تعلیم وته د کتاب د حکمت ور کوي ويعلمه التورات والانجيل د مفول به شو د يعلمه نو تورات خو مخکې نازل شو ځکه عیسی علیه السلام د موسی علیه السلام منځ کې 1300 کاله فاصله ده نو تورات خو معلوم شو انجیل پاغه راغلی و دا راته وایي چې کتاب و حکمت نه مراد څه شی دی سوک چې د عیسی علیه السلام د نزول نه انکار کوي دغه مخلوق ټول دجال پالټی د بلې غاړې ته ځي. تعلیم به ورته ورکوي الکتابه د قرآن والحکمت د سنت نبوي. دا په حیات د عیسی علیه السلام دلیل شو. هغه ورځ ما جمع کړو بیا نه جمع کوم. ورسولا یعلم الکتاب استارا والحکمت یعنی 18 ورسولا رسولا منصوب دی عامل محذوف ته روح المانی وی فعل محذوف ته یجعله رسولا اغلب رسولو گرزی بنی اسرائیلو تا چه زتا استرا غلیمانو جئتو کم چه زیر ازی نو اغا خود الوهیت صفت نده خود بنده صفت ته زتا استرا غلیم پناخید جانب دربنا انی اخلقو اخلقو پمنا دا اوسا ویرو ده دا جلالین کی وای زکا اخلقو نسبت الله ته کیږي اخلقو او صویرو ز تصویر جوړم تاسو لپاره د خټینا پشاند شکل د مارغ وای خفاش مراد د خاپره کوته وای دا مخلوق کی واجبہ غونی دی شپیره اوزی در زنده روزی وای راځي وته مخ کاریږي زکا در زنده رانه بنی کنه د شپیره نه ده دا بار سړی شرک بیانې د تشرک رڼا ده ا توحید ورته تیار ده د ته خاطره کوي کہے اته تری فان فخو فی زب فکم دا په جوسا کې اب مارغشی په زند الله دا باذن الله مقرره وي دا وخت نجران باندې تدید شو او ته پوتی ویلی همي سړی نه خبر علم خشه ده نصاراو کې علم ډېر کم و او هی الموتا باذن الله و ابره لك مها از سموم ما دزادړون اندا ول ابرا صاحب رگی والا پیس نه دالا او هی الموتا ز ژوند کومړي باذن الله. مفسرینو کې روح المانی دلته لیکلي دي کرره لنفل الوهیت دا جلالین کی راضی جامع البیان کی راضی کرره باذن الله باذن مقرر ک لنفل الوهیت زکه دا کارونه د الوهیت تی د وفد نجران پر ذهن کې اوس کې نه استا اوس سمیږي ک غمیږي چې دا کارونه الله کوي او ته نسبت چې ته کوي او په دغه جوړ چې هغه کې اولویت ده دا ستا داود اولویت خطا ده دا معجزي دي دا څه دي معجزي دي. و انبئوکم البرادو بامر الله اشاره ده دی ته چې احیا د جانب د الله نه ده ها سبب ته نسبت کو دا خصوصیت د ده نه ده پوښلي دا خصوصیت د الله ده زتا استا خبر در کوم پاغي چې تاسو خړای و ما تدخرون ذخیره ګرځوي فی بیوتکم البیوی دا معجزه شو دا څه شو معجزه شو په دې کې نه خدا استا ذل پارا کې ای مؤمنان وخت نجران ته دومره مزدار خبرې وکړي دا سل پاساته آیاتونه دا دغه پر رد کې نه دل شوې دي چپ شو بیا و مصدقا دا دریش نقطې شو مصدقہ د دې عامل محذوف ته جامع البیان کی وای جئتکم مصدقہ زتا سره غلې مصدق داغه چې زمانه مخ کې دي چې تورات ته ولی وحلا عطف شو په مصدقہ باندې وجئتکم تاسو سره غلې بیا ایت من ربکم پناخد ربانی د 25 نقطې شوې فتقوا الله واتفون دا الله نو یری گئی زماو بنائی دایونوی چه زما عبادتو کئی زماو منائی یعنی دا اللہ پا حکاماتو کی زماو منائی دا 25 نکتی شوی فتق اللہ 26 نکتی شوی دایونوی چه ما نو یری گئی اللہ نو یری گئی زماو منائی ان اللہ ربی و ربکم فعبدوہو اللہ زما استاسو رب دے دا غی عبادتو کئی دا ویش نکتی شوی فعبدوہو اتیش نکتی شوی حازا صراط مستقیم دا نیغلار دا نو توحید نیغلار دا پدی یاسین 61 حلی کا صورت مریم 36 حلی کا دا مخ کے حوالے مات پسرات مستقیم تاسو لا حوالہ کری وی القصا عیسی علیہ السلام پیدا شو لوی شو نبوت تور سید الله ولا وحی راول گلا کتاب ولا ورک خبر شروع کړي پدې کې دا غنه مخالف القصا دې ته اندماج وایي فولد عیسی کما بشر به وبلغ الرساله قومه دا جواهر کی رازی کلا اج معلومه کا عیسی علیہ السلام معلوم خدا غونا کفر کفر معطوف علی دے معطوف محذوف تے ابن عباس وئی احس عیسی من الکفر وقتله قال عیسی علیہ السلام وئی من انصاری الی اللہ دا اللہ معاملہ کی سن پس ما مدد کئی وئی دا 29 نقطے شوی اللہ چانا مدد نہ واڑی عیسی علیہ السلام غواڑی پدی کی دلالت شو پا موجزی داغا پدی کی دلالت شو پا عجز داغا ما شاء اللہ من انصاری الاللہ شرکان سوئی او گورا عیسی علیہ السلام مدد دبل نو گوختو نو منگم مدد غواڑو بابا مدد او گوختو دا خود دلیل دا عجز شو چو عجزی مدد غواڑی یوی غالتا گوری بلی غال نشم کوری معلومی گی تا چی دے اسی کرو کوری اسی کرو کوری من انصاری 29 نکتے شوی دا اسباب الان دی مدد غوختل جائز دی لکه تا چی اجاد کو تا ہوئے دا زمانگا خختی برا ہو گرده ہوئے نکی سن نقصان دی اسباب الان دی لری ام جائز دا رور دی رازی جد دینا تاوی لالا جی کلا برا زی وی سارا تا بجی ها ویت راځین مال ترمس راوړا نور سره راوړم جو دغه هم راوړا بیٹری هم راوړا ایز لارم و وای ورید اسباب لاندې لری م ورید شي لری م ورید شي قال من انصاری ال الله قال الحواریون حواریان وې دا دولس کسانو حواریین دنیا سکارې کاو سو کوئی دو بیانو قرطبی تفسیر کبیر کې لیکل دي کانو ملوکا دا بادشاہانو اولادو دا د ابن عون تفسیر دی ماشاءالله نحنو انصار الله موږ انصار د الله یو حواریانو شاه عبدالقادر رحمه الله وی چې دوی ته تربیت ورکړې وو رڼا یې اغستې وه ویسو پوری بجامی انزای رازای زلی انزل ده تاو خیمه نو زلی انزل ده دی چه ظاهر بدن پاکی گی پا صابون بانی پا بو بانی جامی هم پاکی گی زی هم پاکی گی و دا اندرون پاکی چه ده اغا پا تربیت خاصه سره کی گی بایی زد بخیلی بنا که تکبر بنا که زن بلوی نگانی اگر کلوی اقبل صفتون بنا که دا د اندرون پاکی هغه ته مونږ تصوف وایو آمنا بالله زمونږ ایمان دې په الله اے عیسی علیہ السلام ته گواشا مونږ مسلمانان یو اے زمونږ رب آمنا بما انزلتا زمونږ ایمان دې په هیڅ تارا لګل دي وتبان الرسول مونږ د رسول تابعدار شو عیسی علیہ السلام فاکتبنا مع شاهدین مونږ ولي کسره شاهدین نه شاهدین سمانا دا بیزاوی کیوئی مراد دا شاهدین نا انبیاء دی بیزاوی کیوئی یا مراد تینا امت تا نبی علیہ السلام دے سمرلوی امت تے منگا غیس رولی کا نن امتیان ٹول کا گدی دا کافرو خبری پسند کری دی دا اللہ رسول خبری نا پسند کری دیتا دا نم مسلمان وئی دا د حضرت په دور کې منافقین 300 کسان 170 خزي او بس دغه منافقي به کولا نن دغه منافقي دا علما ولا بدی شي وجني وما صرفن کوي تکي تکلیف وتور کوي فقط ابن ما شاهدين بيزاوي جلالين کې وای جامع البيان کې شاهدين به وحدانيت کا ما شاهدين انبيا يا امت محمد صلى الله عليه وسلم چستا د توحید گواہی سو کئ د انبیاء او تصدیق کئ اغو کی منګه ولیکا دا معنا جلالینم کئ تفسیری کبیر هم کئ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. القصة عيسى عليه السلام پخپل دور د نبوت کې د الله کتاب بیانو او د توحید خبرې بیانولې. يهود چونکی نهایت خراب وو، خراب دی او خراب بی، نو هغه د وخت بادشاه اوکساو کو، خپل طاقت نو د وخت بادشاه غي اوکساو کو. ودا سره ملحد دی، وګور ودا سره ملحد دی. مدینه کې يهود چې هغه هم د قشانت لا د نبی علی السلام متعلق وي دی، اوج نه دا خسرې نه دی، دا د دنیا مفاد نه پاره. القصه نو عيسى عليه الصلاه والسلام الله پاسمانونو بوت مضمون را روان دي. ومكروا ومكر الله، يعني مكروا کې نسبت يهود ته وکا، ومكروا په قتل د عيسى عليه السلام بادشاه اوکساو کو د ملحد دي پیغمبر ته وي په خپل ملحد نه پیغمبر ته نسبت کوي. ویده ده وجل پکار دی بادشاہ تای غوگونو کی سوا چول دا ماهیر اغل چل رازی. دو مکرو کو پا قتل دی عیسیٰ علیہ السلام، و مکر اللہ، اللہ ام مکرو کو. گورا مکر خفیه تدبیر توائی، کلب خی کلب بدی داغو اغا خنو دا اللہ مکر خو. و مکر اللہ بانی انفال تی سلی کا لکه ایس دا نبی علیہ السلام متعلق دارو ندوه کې جمع شو، انو شیطان په شکل د بوډا راغې دنګوي بچو ما پرېد بابا ته ځا بیړي نکل زمونږ مشوره ده وستاسو مشورې کې زمل ګره ما جو چاوي هو بابا راغله دې کېنه وای دې بس دې قیمتي خبرې کوي. شیطان قیمتي خبرې کوي، تا به ود سر کوي، تا به ود سر کوي. پدې باندې ولي کا، یعنی انفال 30 و یزم کرو به کل ذین کفرو برازی، انعام 124 ولي کا 124، نمل 50 ولي کا، او ابراهیم 13 ولي کا. دا ما مخ کی جمع کړ دی بیا نه جمع کوم. و ما کرو یهودو فقتل دی عیسی علیہ السلام، ومکر الله. د قرنګي د نبی علیہ السلام دور کې يهودو د نبی علیہ السلام د قتل پروګرام جوړ کړو، مکه کې قریشو جوړ کړو. چمې ګویم مسلمانم بلرزم کدا نه مشکلات لا اله را په خلی و مسلمانم نو رپی ګم زکه چې لا اله الا الله مشکلات ګران دي. مثلا نه بیانې ټول بو ازم مليسي ولي کامل دي، ملاستا ونه پورته کوي، نه د شرک رد کوي، نه د بدعت رد کوي، نه د رسمونو رواجونو. او مخکې چې دی روان دی جنج کې رستو په سروي دا ډمان هولې کېږي ډولګي وي دا غرب باخیږي. بابا دا طریقه نه ده، دا خلک پوه کا. والله خیر الماکرین، الله ښه تدبیر کوونکی دی. په دې به اکتفا وکړو، دعا وکړي الله دې قبول کړي، الله دې رحم وکړي. دا زما کور والا ترمر دی پرون غیله دعا وکایو جبوڑا اشار سے بچے مر دے دیر خب بنی آدمو خک ہو رہا نائے دا اللہ دی مغفرت نصیب کی، اللہ دی رحمہ نور دے اگم لدی ٹھول دو پارا دعا وکایو، اللہ دی خیر سردہ سرد تکی. صلی اللہ علیہ وسلم.